Kur'an-ı Kerim'in ashab-ı kirama müteveccih müjdelerinin daha sonraki Müslümanlara bakan yönleri nelerdir? Bu cümleden olarak Fetih ya da Rum surelerindeki tebşiratı biz nasıl okumalı ve anlamalıyız? Bunlara olup bitmiş hadiseler nazarıyla mı bakmalıyız? Yoksa başka bir zaviyeden iman-ı nazarda mı bulunmalıyız? Kur'an-ı Kerim'in bildiğiniz gibi geçmiş zamanla alakalı verdiği gaybi haberler var. Hazreti Pir de risalelerde onlar üzerinde duruyor. Her cümle mucizat üzerinde duruyor. Mucizat risalesinde. Bu cümleden olarak işte Fetih suresinin başı da öyle. İnna fetehna leke fethen mübine. Sana bir fetih mübin ihsan ettik diyor Allah. O fetih içinde geçmiş gelecek günahlarını yargılasın Allah diyor. Bir kere bunlar Efendimiz için söz konusu olamaz. Fakat herkes için bu اِذَا جَاءَنَا سُلَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ يَفْوَجَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ diyor. Fetihle beraber, nusretle beraber hep bir istiğfar çağrısı görüyoruz. İnsanların kendileriyle yüzleşmeye davetini görüyoruz orada. Demek ki fütuhat olduğu zaman, insan belli şeylerde başarılı olduğu zaman hafizanallah küstahlaşması söz konusu, gurura düşmesi söz konusu. Şimdi bu Efendimiz için, sahabe-i kiram için asla söz konusu olamaz. Belki sonradan o topluluğa iltihak eden müptediler için, belli mülazalarla girenler için söz konusu olmuş olabilir de. Fakat o sabikun evvelun deyip Kur'an-ı Kerim'in tevcil ettiği insanlar için söz konusu olamaz. Öyleyse onlara hitap esas bize hitaptır. Yani Efendimiz'e le'in eşrekte le'yehbatan ne'amelük. Yani ona hitaben diyor. Aslında esas maksadı şu. Herhangi biriniz şirk ederseniz yaptığınız bütün güzel işler hepsi heba olur gider demektir bu. Yoksa Efendimiz'in şirki söz konusu değil. Bu türlü meselelerde de öyle. Demek ki fethin, fütuhatın, inşirahın, geniş imkanlara sahip olmanın beraberinde getireceği lüksler var, fanteziler var. Bazı şeyler elde edilince öyle, bazı imkanlara sahip olunca insanlar fantezilere girebiliyorlar, lükse girebiliyorlar. Bazıları sağanak sağanak başlarından aşağıya yağan o ilahi lütufları kendilerinden bilebiliyorlar. Biz de kendi kendimizi dinlesek, bulunduğumuz alanda Cenab-ı Hakk'ın sayemize, gayretimize lütfettiği şeyleri bazen kendimizden bilme gibi, bazen onları anlatırken kendimizi anlatma gibi küstahlıklar da olabilir. Bunu bunca insan içinde ifade ediyorum, kaba düşebilir ama fakat gerçeğin ifadesine saygılı olmaya çalışıyorum. Hiç farkına varmadan imkanlar içinde, işte o fütuhat içinde farkına varmadan küstahlaşmalar olabilir hafizanallah. Bu makamla olabilir, mansıpla olabilir, dünyevi imkanla olabilir, şanla olabilir, namla olabilir, nişanla olabilir, işte öyle fütuhatla da olabilir. Onun için Fetih Suresi başı da o gaybi haberi veriyor. İnna fetehna leke fethen mübina liyafire leke Allah ma tekaddem min zemike ve ma teahhara ve yutimme ni'metehu aleyke nimetini sana karşı tamamlasın. Hüdeybiye'de nazil oluyor. وَيَنْسُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَز۪يزًا Bütün orada hep özneye bakılacak olursa Allah yapıyor Celle Celaluhu. Ve onda çok gizli, zımni, işari bir şey var. Yönlendirme mevzu var. Yani fethi yapan biziz. O senin geçmiş gelecek günahlarını yarlayan da biziz. Veya günaha giden yolları senin için çıkmaz sokak haline getiren biziz. Başkalarını o mevzuda istiğfara çağıran biziz. Sana nusret edecek, yardım edecek de biziz demek suretiyle esas. Neyin neye bina edildiğine dikkati çekiyor orada. İnsanların ben yaptım, ben ettim, ben yarattım küstahlığına düşmelerine meydan vermiyor. Seçilen kelimelere bakacak olursanız mesela bunu ifade ediyor. Ve hele Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şahsında. Surenin sonunda da işte لَقَ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا diyor. Böyle o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in rüyası. Bunu isterseniz Efendimiz Mekke fethini rüyasında görmesi şeklinde algılayabilirsiniz ki büyük ölçüde müfessirin o meseleye öyle bakıyor. İsterseniz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gaye-i hayali Mekke'nin fethi ta ayrılırken dönüp dönüp ona bakması, ayırmasalardı senden ayrılmazdım demesi, çünkü tevem, aynı meşimende neşet etmişler yani. Efendimizin eşidir Kabe. Kabe'nin manası oradaki duvarlar değil. Bir manası vardır ki o yeryüzünde Sidretül Münteha'nın, belki bir manada Arş-ı Azam'ın iz düşümüdür. Evvelu ma halakallahu nuri ile Kabe bir yönüyle tevemdir bunlar, ikizdirler. İkizi ikizinden ayırma mevzu Efendimiz'e çok ağır gelmiştir. Onun için oraya dönmesi bir esastır. Dönüp o ruhu, o manayı oraya hakim kıldıktan sonra artık problem yok. Sadece onun için vefat yolu, çünkü vazife bitmiştir. Misyon eda edilmiştir. Vefat şeyi kalıyor. İsterseniz o rüyaya böyle bakabilirsiniz. Yani Efendimiz'in gerçekleşen rüyası. Meşimende beraber neşet ettiği Kabe'ye dönüşü, Mekke-i Mükerreme'ye dönüşü. Evet, bir o ayet var orada. Üç ayet var. İkinci ayet de huvellezî ersele resûlehu bilhuda, gaybı haber diyor. O rüya da gerçekleşiyor ama yakın zamanda, denen şeyden hemen 2 sene sonra o rüya gerçekleşiyor. Huvellezî ersele resûlehu bilhuda, bu biraz daha geniş alanlı bir şey oluyor. Liyuthire valeddini küllih diyor. Tevbe sure-i cellesinde farklı da. Yuridune en yutfi nurallahi bi afvahihim ve yeballahu illa yutimma nurahu ve lev kerihel kafirun. Orada da huvellezî ersele resûlehu bilhuda ve dinil hakki liyuthire valeddini küllih. Yine tevâli mufassılda Kur'an-ı Kerim aynı şeyi söylüyordu. Orada isim cümlesiyle diyor. O isim cümlesiyle demesinde de isim cümlesi. Yuridune liyutfiu diyor orada. Nurallahi ve efayim. Vallahu mütimmü nurihi. Mütemadi olarak Allah nurunu tamamlamaktadır. Tarihi tekerrürler devri daimi içinde. Gelip toslamalar olacak ama fakat Allah her zaman siyanet edecek, himaye edecek ve nurunu tamamlayacak diyor orada. İsim cümlesiyle ifade ediyor. Her ikisinin sonunda da yine huvellezî ersele resûlehu bilhuda ve dinil hakki liyuthire valeddîne küllih velev kerihel müşrikûn. Bu iki surede velev kerihel müşrikûn diyor. Sizin zaferinize karşı. Aslında Fetih suresinin sonunda da liyagîze bihimül küffar diyor yani. Evet, burada da şu tembihte bulunuyor. Yani hiç unutmayın, bak çok dikkatli olun. Bir taraftan sizin zaferleriniz, başarılarınızın sizi küstahlaştırması, aleyhinizde böyle bir şeyin zuhur etmesi ihtimal dahilindedir. İşte o durumda bilin ki bunları size ihsan eden Allah'tır. Hazreti Ömer'in o kulaklara küpe altın sözü, Hazreti Halid'e. Diyor ki Halid, halk elde edilen zaferleri senin şahsında buluyordu. Ben biliyorum ki bunları bize ihsan eden Allah'tır. Yani bir yönüyle irade olarak halkın böyle sende bazı şeyleri, bazı başarıları görmesi, onların içinde gizli dahi olsa, zımni dahi olsa bir şirk duygusunun depreşmesine sebebiyet veriyor. Ortaya çıkması, duygu ve düşünceyi baskı altına alması değil, depreşmesine sebebiyet veriyor. Onun için seni azlediyorum ben. Yani iki devletin başına balyoz gibi inmiş, ezmiş Allah'ın izni inayetiyle. Azlediyor onu. Sen bir nefersin bundan sonra diyor. Orada bir nefer gibi savaşıyor. Şimdi bu tevhid mevzunda çok hassas olmanın ifadesi. Şirke karşı da kararlı durmanın ifadesidir. Yani meselenin bir yanı bu. Bu bizim aleyhimizde olabilir. Aleyhimizde olacak diğer bir husus da şudur. Siz kabardıkça, köpürdükçe böyle, heyecanla kendinizi ifade ettikçe karşı tarafta gayza, kine, nefrete girecek. O iki surede diyor ki velev kerihel müşrikun, velev kerihel müşrikun. Müşrikler, Allah'a eş ortak koşanlar, bütün kefere ve fecere sizin bu gelişmelerinizden ciddi rahatsızlık duyacaklar. Ama Allah nurunu tamamlayacaktır. Fakat unutmayın, karşınızda sizin bu oluşumlarınızdan, bu değiştirmelerinizden, bu dönüştürmelerinizden sürekli rahatsız olan zümreler de olacak. Fütuhatınızla mefsude mütenasip bu türlü kinler, nefretler olacak, gayzlar olacak. Fetih suresinin sonunda da liyagîze bihimül küffar, netice itibariyle keferevü fecer, orada gayz içinde köpürüp duracaklar. O köpürüp durma cehennem hakkında da kullanıldığında öyle kullanılıyor. Tekâdü temeyyezü minel gayz. O köpürüp durmadan neredeyse kendi kabını çatlatacak. Yani cehennem, cehennem olmadan çıkacak, etrafa cehennemler yaşatacak. Bu hususun da çok iyi kavranması lazım. Yani gelecekte Kur'an-ı Mucizül Beyan ve İslam emanetinin hamelesi bilmeliler ki kendilerini bir sürü tehlikeler yolda beklediği gibi kendi düşüncelerindeki inhirafları adına aynı zamanda gayızla köpüren, nefretle köpüren, kinle köpüren bir de düşmanları var. Onları da azdırıyorlar. Burada da yine gaybi bir haber var. Fakat bu biraz daha gizli. Üzerinde durulunca, kelimelere has vazide, o espriye inilince belki anlaşılabilecek gibi şeyler. Ama diğeri gayet net yani. Huvellezî ersele resûlehu bil hudâ ve dînil hak li yuzhirehu alâ dîni kulli. O zuhur kelimesi hepsinin üzerinde görünmesi, hakimiyetin alemi ilan etmesi demek oluyor ki o gün dünyanın kaderine hakim olan ne kadar din varsa Çin Seddi'ne kadar gidiyor bu yani. Budizmin içine de, Brahmanizmin içine de, Şintoizmin içine de giriyor ve kendisini ifade ediyor. Asya işlerine açılıyor, değişik dinler var orada, sonra Avrupa işlerine doğru açılıyor. İkinci asra doğru gelirken Endülüs'e gidiyor. Yani Avrupa'nın da göbeğine saplanıyor. Bütün bunların hepsinde لِيُّذْهِرَ وَالَ دِينِ كُلِّ وَلَوْ كَرِيَ الْمُشْرِكُونَ görebilirsiniz. Veya orada وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِدًا bu mevzuda meseleye hazır ve nazır olan Allah size yeter. Her şeyi o görüyor, biliyor diyor. Evet, وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَظِيمًا. Allah size mağfiret ve ecri azim vaat ediyor. Evvela yargılama meselesi var. Sonra da ecri azim dünyada ve ukvada Cenab-ı Hak nimetleriyle, lütuflarıyla serfiraz kılacak diyor. Yani bir kısım ipuçları veriyor burada. Demek ki o durumda biz şahsen, ferden belli şeylere düşmemiz ihtimali var. Biraz evvel bahsetmeye çalıştım ben. İnsan hafizan Allah küstahlaşabilir. Makam mansıp peşine düşebilir. Böyle eline geniş imkanlar geçince, eli genişleyince bu defa böyle dünyalı gibi davranabilir. Bir seküler insan gibi davranabilir. Her şeyi dünyaya göre planlayabilir. Eline bir hakimiyet geçtiği zaman onu kendi hesabına kullanabilir. Hafizan Allah. Unutabilir. Bunlar unutturucu şeyler. İnsana çizgisini unutturucu şeyler. Çizgiden çıkarıcı şeyler. Başka yerlerde de yine Kur'an-ı Kerim bu türlü imkanların insanı baştan çıkardığından bahsediyor. Hatırlarsanız En'am suresinde biz onları nimetlerimizi başlarından aşağıya yağdırırız diyor. Derken şımarıklaşırlar, küstahlaşırlar diyor. Sonra da diyor ki fakute dabirul kavmin ladina zalemu velhamdülillahi rabbil alemin. O küstahların Allah kökünü keser, kurutur onları diyor. Yani o imkanlara sahip olma mevzu aynı zamanda kaygan bir zeminde ayakta durmaya çalışma gibi bir şeydir. Orada hücumat-ı sitedeki meseleleri hatırlayın. Yani makam, mansıp, şöhret, rahat perverlik, kendi rahatına düşünme, hizmete karşı biraz çekimser kalma, her meseleyi kendi hesabına göre götürme gibi kafirane mülahazalar olabilir. Her meseleyi kendine göre götürme, kendi hesaplarına bağlama, kafirane mülahaza diyoruz buraya. Ben bu sözü söylerken yanlışsa bu sözün hesabını Allah'a verme var. Ama tereddüt etmeden bir kere daha diyorum. Meseleleri kendi hesabına bağlı götürme kafirane bir mülahazadır. İnsanda bu duyguları besleyen, destekleyen, tetikleyen hususlar da öyle makam gibi, mansıp gibi, maddi imkanlar gibi şeylerdir. İnsan makamı, mansıbı, maddi imkanların genişliği vüsatinde çok ciddi rehabilitelere tabi tutulmazsa, heyet içinde her zaman mevcut olmazsa, bir yönüyle cemaate dayanmazsa, cennetin buhbuhesine, göbeğine, tahtını kurma meselesini cemaatin içinde yürümeye bağlamazsa, hafizan Allah küstahlaşması kaçınılmaz olur. Yani Allah lütfettikçe o lütuflar altında daha bir eğilecek. Rükuda ise secdeye kapanacak. Secdede ise daha ötesi yok mu Allah'ım, başımı oraya indireyim diyecek. Evet, büyüklerde büyüklüğün alameti diyor, tevazudur, mahviyettir diyor. Küçüklerde küçüklüğün alameti tekebbürdür, büyük görünmedir diyor. Hayat-ı içtimaiyede herkesin görmek ve görünmek için bir penceresi vardır. Boyu kısa ise tetavül eder, uzun görünmeye çalışır. Boyu uzunsa da tekabüs eder. Evet, o bakımdan bu aynı zamanda bir hadisin, orta dereceli, belki zayıf bir hadisin, men tevazaa rafa'ullah ve men tekebbere vada'ullah. Bir insan tevazu ederse, iki büklüm olursa veya yüzü yerde olursa Allah onu yükselttikçe yükseltir diyor. Ama bir insan tekebbür ederse Allah onu yerin dibine batırır diyor. Bunun gibi tehlikeli bir nokta olması onu hatırlatıyor. Diyor ki orada Kur'an-ı Kerim, işte böyle bir nokta aynı zamanda sizin karşınıza istiğfarı çıkarabilir. Hafizanallah o dönemde. Ayşe validemiz onun için diyor ki, İzâ câ'a Resûlullah suresi nazil olduktan sonra Efendimiz'in bir mecliste belki 70 defa, belki 100 defa Sübhaneke Allahümün estağfurke lidem ve eselke rahmeteke Allahümme zidne ilmem ve rabbizi kalbi vâdeyse deyteni ve heblim ledinke rahme inneke entel vâb diyordu. Sübhaneke Allahümün estağfurke lidem bi Allah'ım sana günahlarımdan mağfiret diliyorum. Yarlıga beni diyordu. Evet, Cenab-ı Hakk'ın fütuhatı ard arda geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o nimetler karşısında o haşa biraz evvel bahsettiğim kelimeleri nefyetme sadedinde bile ona nispet ederek bahsetmek istemiyorum. Yani o uygunsuz, numarası durubu uymayan o elbiseyi nefyetmek için bile onun başına geçirmek istemiyorum ben. İşte biraz evvel söylediğim sözler, onlar onun için söz konusu değil. Fakat yine ona derken, var ya Türkçemizde çok enfes bir laf, kızım sana diyorum, gelinim sen anla demektir. Yani Efendimiz'e denen şeyler, esas bize bir şey anlatılmak isteniyor. Dün yaptığınız günahlar, yarın yapmaya hazır bulunduğunuz günahlar, işte bunları yarlıgasın diye Allah Celle Celaluhu size böyle imkanlar verdi. Kalbi fütuhat verdi. Bu aynı zamanda dünyevi fütuhat da ihsan eyledi diyor. Evet, diğer taraftan da işte o gayz meselesi, orada da müminler temkinli olmalılar. Çok defa tekerrür eden bir şey bir kere daha tekrar edeceğim ben burada. Yani eskiden ehli imanı mahalle bekçileri, kır bekçileri diyor Hazreti Pir, takip ediyordu. Ve onların takibinden sıyrılmak kolaydı. Siz büyüdükçe ülke içindeki servisler sizi takip eder. Ve şimdi medyaya da düştüğü gibi fişlenirsiniz. Azıcık sivrildikçe fişlenirsiniz. Bir asarı belgüzi de sergileyince fişlenirsiniz. Bir yerde kayda değer hizmetler sergileyince fişlenirsiniz. Daha büyür, meseleyi dünya çapında bir hadise haline getirirseniz Allah'ın izni inayetiyle, keremiyle, menniyle, lütfuyla. Bu defa da dünya çapındaki değişik servisler, entelijen servisleri tarafından fişlenirsiniz. Her yerde size bim mim korlar. Evet, büyümeniz ölçüsünde adeta sizi takip eden insanlar, yakın takibi alan, üzerinize gelen insanlar daha güçlü olur. Üstesinden gelinmeyecek hale alırlar. Hafizanallah. Bu aynı zamanda böyle bir tembihte de bulunuyor. Onun için de elden geldiğince وَلْيَ تَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا Keyif suresinde buyurduğu gibi talattufta bulunacaksınız. Sizin dünyada falanın elinden filanın elinden şunu kapma gibi olumsuz, çirkin bir niyetiniz olmayabilir. Fakat herkes gücü ve kuvveti o istikamette kullandığından sizin güçlenmenizde de öyle bir şeyden endişe duyabilirler. Öyle bir paranoya yaşayabilirler ve bu paranoya onları size karşı ciddi tecavüzlere, saldırılara sevk edebilir. İşte bir de o tembihi yapıyor. Karşı tarafın size karşı gayzının olacağını baştan kabul edeceksiniz. فَاِنَّهُمْ اِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ Zira size muttali olurlarsa veya galebe çalar, tepenize bilerlerse يَرْجُمُوكُمْ اَوْ يُعِدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ Ya sizi taşa tutarlar. Mesela derler ki bunlar da cılardan, culardan. Böyle bir cıyla, cuyla sizi lekelediler mi? Üniversiteye hoca olarak girmişseniz katiyen dekan olamazsınız. Katiyen rektör olamazsınız. Mümkün değil. Evet. Bu recmetme demektir bir yerde. Hayati içtimaiyede hayati bir yere gelemezsiniz. اَوْ يُعِدُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ Veya kendi milletlerine döndürürler. Bir müddet de sizi öyle dinlerler. Hakikaten öyle olduğunuzu tespit edince, sizi 50 defa test ettikten sonra bunlar zararsız insanlar, çok güzel insanlar derler bunlar. Çünkü her meselede bizim gibi düşünüyorlar derler. İşte bu ikisi de sizin için öldürücü şeylerdir. Semmi katil. Öyleyse ne rejim, ne cıya cüya mahkum olma, ne de onların milletine döndürülme durumuna zorlanma, buna maruz kalmamak için وَلْيَ تَلَطَّفْ وَلَا يُشْرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا Diğeri Nur Suresi Cellesi'nde Vaadallahu lezine amenu minkum ve amilus salihati leyestehlifennem fil ard. Allah sizden evvelkilerine vaat ettiği o şey Beyzavi tefsirinde Kedavut ve Süleyman diyor. Davut ve Süleyman aleyhisselama bir saltanat vahşettiği gibi Müslümanların Mekke'de sıkıştırıldığı, hakkınızdan geleceğiz dedikleri dönemde Allah size onlara bahşettiği o aynı imkanı, o mükneyi size de ihsan edecek. Hakim olacaksınız, söz sizde bitecek, söz kesen olacaksınız diyor açıktan açığa. Artık emniyet içinde, korkudan sonra emniyet içinde ibadet-i taatınızı yapacaksınız, yeryüzünde güven içinde dolaşacaksınız diyor. Diğeri Rum suresindeki Elif lam mim gulibetir rum fe adnal ardı ve min ba'di galibin seyalibun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesajını sunduğu dönemde Müslümanlık yavaş yavaş yayılıyor. Fakat Kefere-ü Fecere de Müslümanlar üzerinde çok ciddi baskılar uyguluyorlar, eziyorlar. İşte Habeşistan'a gitme gibi şeyler oluyor. Tam bu ezilme dönemindeki tarihler 9 sene diyorlar. Bid'isinin 3, 5, 7, 9 sene hakkında kullanılıyor yani. Söyleyeyim, bunların hepsi kastedilebiliyor. Kur'an-ı Kerim'de bid'isinin diyor orada. Bunu isterseniz maal verirken birkaç sene diyebilirsiniz birkaç sene içinde. Müslümanların böyle baskı altında olduğu bir dönemde bir de diğer bir baskı başka bir yerde yaşanıyor. Romalılarla Sasaniler arasında o gün işte birbirine yakın aynı zamanda belki uç uca iki devletin birbiriyle yaka paça olması söz konusu. Romalılar ateşkedelerle savaşıyorlar. Romalıları Müslümanlar kendilerine daha yakın buluyorlar. Çünkü onlar Allah'a inanıyorlar. Hazreti Mesih diyorlar. Mesih Resulullah diyorlar. Bu açıdan işte bir an oluyor ki o Sasaniler Romalıları ta İstanbul Konstantiniyye kapılarına kadar sürüyor ve haraca kesiyorlar. Müşrikler de gelip Müslümanların tepesine biniyor. Ateşkedeler işte sizin gibi Allah'a inananları ezdikleri gibi inananları biz de sizi bir gün ezecek, işinizi bitireceğiz diyorlar. İşte bu esnada Rum Sure-i Cellesi'nin o başı nazil oluyor. Gulibetir Rumu fe ednel ard. Yanı başınızda hemen yakın bir yerde diyor ki o bu Hamidullah Hoca'nın da dediği gibi yani küre-i arzdaki geniş mesafelere göre yakın bir yerde oluyor. Sasanilerle Romalıların bir yönüyle belki birleştikleri bir noktada oluyor. Belki bir sınırda bir şey oluyor. Onun için ednel ard diyor. Yakın bir yerde gulibetir Rum, Rum mağlup oldu diyor. Dum ba'di galebim seyalibun. O Sasanilerin onlara galebesinden sonra yeniden Romalılar galebe çalacaklar. Bid'esinin de işte birkaç sene içinde. Yevme izin yefrahul müminun. O gün müminler de sevinecekler. Tarih hakikatler tespit edildiğine göre Romalılar yeniden o Roma İmparatoru işte kendine geliyor, içkiyi bırakıyor, bohemliği bırakıyor. Yeniden toparlanıyor, Sasanilerin üzerine yürüyor, Sasanileri yeniyor, bu defa onları haraca kesiyor. Tam hesap ediliyor, o hadise Bedir'de Müslümanların zafer yap oldukları ana rastlıyor. Yevme izin yefrahul müminin o gün müminler de sevinç içinde, ferah içinde. Evet, karşı tarafta sinmiş olarak Cenab-ı Hakk'ın öyle bir lütfu olacak diyor. İşte bu gaybi bir haberdir yani. Ve bu gerçekleşiyor. 9 sene sonra gerçekleşiyor. Bunu böyle tahminlere bağlayarak, kehanetlere bağlayarak ifade etmek mümkün değildir yani. Çünkü mesele milimi milimine cereyan ediyor. Şimdi o tarihi tekerrürler devri daima açısından meseleye bakacak olursanız bunlar hep tekerrür edip duracaklardır. Fakat birisi esas muhatabın asli olması, diğeri zilli olması. Birisi hakikatlerin asli olması, diğeri onun iz düşümü olması şeklinde cereyan edecektir. Yani Efendimiz muhatabı hakiki, o sahabe-i kiram o meselede birinci derecede, birinci safta sorumlular. Fakat daha sonra da o iş hep devam edecek. İkinci safta sorumlularla, ikinci derecede muhataplarla hep devam edecek. Evet, burada da şu işaret var. Şu inşirah verici ifade var. Yani hemen yenildik diye paniğe kapılmayın. Ezildik diye paniğe kapılmayın. Bu Allah'ın kanunu, adeti sübhanisi hep böyle. Tarihte bu türlü tekerrürler vardır. Kah onlar, kah onlar. Ebu Süfyan'ın dediği gibi el harbu sical diyor. Evet, Bu bir size bir bize falan demek oluyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in ifadesi daha net. Ve tilkel eyyâmü nüdâvülhâ beynen nas Âl-i İmrân Sûre-i Cellesi'nde. İşte günler böyle bunu döndürüp duruyoruz insanlar arasında. Yani bazı kimselere bayram ve seyran, bazılarına da mağlubiyet ve esaret oluyor. Hilafet mevzuunda da hilafetin 30 sene olduğuna dair olan hadis-i şerif güçlü bir hadis. Fakat bir hadis-i şerif var, biraz zayıf. Buyuruyor ki benden sonra hilafet 70 senedir diyor. Bir süre geçtikten sonra buyuruyor ki 30 sene. Buradan çıkan yorumu biz şöyle anlıyoruz. Demek bir dönemde o ilk safve evveli teşkil eden sahabinin kıvamına bakarak, şimdi Allah'ın muradı sübhanisi bir yönüyle şart-ı adi planında sahabinin kıvamına bağlı. Onların heyecanına bağlı. Onların ortaya koyacağı iradeye bağlı. Bir dönemden sonra arkadan gelen insanların aynı mukavemeti, aynı kıvamı gösteremeyeceklerini görüyor. 30 sene diyor, 30 sene iniyor. Nitekim zaten son 6-7 senesi zehir zemberek. Hazreti Ali dönemi hep fitne ile geçiyor. Doğrusu onun demek işte 25 sene, 26 sene gibi bir şey oluyor. Ama önce 70 sene demiş yani. Onun iki katından da fazla demiş. Aynen bunun gibi. Yani fi bet'i sinin diyor. Bet'i sinin de olur. 3 senede olabilir, 5 senede. Bu sizin kıvamınıza bağlı biraz. Bu o gün Müslümanlar azdı, zayıftılar. Yeni inkişaf ediyorlardı. Şimdi kendimiz açısından ele alacak olursak bit'i sinineye taksim edilmiş, tevzi edilmiş, yayılmış, öyle bir takvime bağlanmış işler varsa bunlar demek ki kıvama göre o mevzuda, iradenin hakkını vermeye göre, o dolu dolu böyle heyecan yaşamaya göre olursa şayet yani 7 senede yapılacak şeyi Cenab-ı Hak 3 senede lütfedebilir, 5 senede lütfedebilir, 7 senede lütfedebilir, 9 senede lütfedebilir. İyi bir kıvam sergilerseniz Cenab-ı Hak böyle namınızı, nişanınızı göklere kadar yükseltir 25 senede. Biraz gevşek davranırsanız bunu yarım asra yayar. Daha gevşek davranırsanız bir asra yayar. 100 sene sonra adından bahsedilen bir millet haline gelirsiniz. Dolayısıyla bir esinin 3 sene, 5 sene, 7 sene, 25 sene, 50 sene, 100 sene olabilir. İşte bu tarihi tekerrürler devri daimi sözcüğüyle ifade ediyoruz bunu. Tekerrür edeye de belki herkes ne demek olduğunu da anlayacak bunu. Hiçbir zaman ebedi karanlık olmamış. Hiçbir zaman mütemadi nurda olmamış. Nur dairesinde daralma olurken ona rağmen karanlık gelişmiş ve genişlemiş. Dünyayı zulmet kaplamış. Fakat nuru temsil eden insanlar, ışığı temsil eden insanlar derlenip toparlanıp o mevzuda iradelerin hakkını verdikleri zaman, bir İslami heyecanla hareket ettikleri zaman, İslam'a sahip çıktıkları zaman bu defa o nur genişlemiş, nur dairesi genişlemiş, bu defa zulmet daralmış. Şu haritada olduğu gibi yani. Hiçbir zaman aynı olmuyor ama işte kah dönüyor, üst taraf kuzey kutup orada ışık genişliyor, kah güney kutupta ışık genişliyor. Hep öyle olmuş. Fakat orada tabiatta cereyan eden o hadiseler şartlı veya cebri bir determinizma içinde cereyan eder. Mecburidir onlar. Öyle olmaları Allah öyle murat buyurmuş. Onu değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Sizin iradeniz de o meselelerin altında kalır, ezilir. Fakat insanların hayatıyla alakalı öyle nur zulmet münavebesi, eskiler zaten o işe tenavübi derlerdi. Astronomide. O nur ve zulmet münavebesi bu insan iradesine bağlıdır. Allah onu iradenize, sizin samimi heyecanınıza, imanınızdaki güce bağlamıştır, gayretinize bağlamıştır, gayretlerin dengesine bağlamıştır. Müminlerde iman heyecanı çok önemlidir. İman heyecanı onu Allah'tan istemek, o heyecanı kazanmak için Allah'la münasebete geçmek, Allah'a karşı yakın durmak, konumu sağlama bağlamak, sonra o coşkun heyecanı, böyle her tarafı yakıp yıkacak heyecanı, Kur'an'ın temel disiplinleri ve iradenizle dengeleyecek, ifrata tefrite gitmeden onu dengeli kullanacaksınız. Bu mesele insanın ibadeti taatından diğer sorumluluklarına kadar her meselede geçerlidir. Yani heyecan çok önemlidir. İnsanlarda heyecan yoksa, dinlerin ihya etme heyecanı yoksa, din adına dirilme heyecanı yoksa, bir millet adına dirilme heyecanı yoksa, onun sancısı yoksa, kasıklarında öyle bir ağrı yoksa, onlara bir şey anlatamazsınız ve bir şey yaptırtamazsınız. Heyecan var fakat dinin dengeleyici esprisi içinde, kuralları içinde, iradenin hakkı verilerek yapılmıyorsa ondan da zarar doğar. Heyecan olmalı fakat onu din dengelemeli ve irade orada devreye girmeli, iradenin hakkı da verilmeli, dengeli yapılmalı. Şimdi böyle olduğu sürece işte o fütuhatlar da hep devam edecek. Dolayısıyla o işaretlerin hepsinde biz kendimize düşen şeyleri de göreceğiz Allah'ın izni inayetiyle. Çoğaltılabilir onlar yani. Rum suresi, Nur suresi dedik, bir de Fetih suresi dedik. Evet, ilimler adına senürim ayatına fil afak ve fi enfusim hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak diyor. Gelecekte ilimler öyle inkişaf edecek. İşte günümüzde ilim mecmualarında çıkan yazılar muhacesinde her şey böyle belli bir hesap, belli bir plan, kaderi bir programla yerli yerine konmuş. Bunların hiçbirini tesadüf hamletmek mümkün değil. Bugün bunları anlıyoruz ve görüyoruz. İlimler bize Allah dedirtiyor, hak dedirtiyor. Bu da yine o gaybi haberlerden. Gelecekte daha fazla inkişaflar oldukça insanlar daha bir net görecekler her şeyi. Daha açık seçik görecekler Allah'ın izni inayetiyle. Allahümme a'inna ala zikrike ve şükrike ve husne ibadetik. Allahümme inna neselükel hüda ve tuka ve afafe ve gina. Allahümme ali kelimetallah ve kelimetel hak ve dinel islam fi kullen hayl alem. Veşrah sudurena ve sudur ibadike fi kullen hayl alem. İlel iman vel islam vel ihsan vel kur'an ve ila hidmetina. Ve istakhtimna fi hâze şi'en. وضع لنا الود بين عبادك في السماء والأرض واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المتقين الورعين الزاهدين المقربين الراضين المرضيين الصافين المحبين المحبوبين آمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.